Tu Trójka, program trzeci, jest południe, piątek, 9 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Rozpoczyna się ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Za chwilę połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Szef rządu o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi mimo nieporozumień w sprawie noweli ustawy o IPN. Mamy bardzo dobrą współpracę. W stanie upojenia alkoholowego trafili do szpitala dwaj uczniowie z Brzeszcz. W Pjongczangu rozpoczyna się ceremonia otwarcia zimowych Igrzysk Olimpijskich. Rywalizacja potrwa 18 dni. W uroczystości uczestniczy specjalny wysłannik Trójki Tomek Gorazdowski. Tomku, czy płomień olimpijski dotarł już na stadion? Oczywiście nie. Dobry wieczór. Witam wszystkich z Pjongczangu. Wejście czy też wniesienie olimpijskiego ognia na stadion olimpijski zawsze kończy ceremonię otwarcia igrzysk. W związku z tym do ostatniej chwili będziemy czekać na ten ogień. Nie będziemy wiedzieli, kto ten ogień zapali. To jak zwykle jest największą tajemnicą. Za moment przed nami odliczanie, potem krótka część artystyczna, przemowy prezydentów, prezydenta Komitetu Organizacyjnego, prezydenta MKOL-u i prezydenta Korei. Znowu krótka część artystyczna, no a potem wejdą już sportowcy, będą wniesione flagi, przysięga olimpijska i to, o czym wspominałaś na koniec, zapalenie znicza. Co nieco wiemy, jak będzie wyglądała ta ceremonia otwarcia. Oczywiście nie można tego na razie zdradzić. Można powiedzieć, że będzie sporo o pokoju. Tego można było się spodziewać w jedynym kraju podzielonym tak na dobrą sprawę granicą na pół. Będzie dużo o dzieciach, jako że to nasza przyszłość, no i dużo o historii Korei i tradycji tego wspaniałego kraju. W tej chwili rozpoczyna się odliczanie i 35 tysięcy widzów na stadionie olimpijskim zbudowanym specjalnie na tę okazję będzie przez najbliższe 2 godziny świadkami tego, na co zapewne w tej chwili patrzy cały świat. Tomek Gorazdowski, specjalny wysłannik Trójki do Pjongczangu. Dziękuję. Mimo nieporozumień między nami a niektórymi innymi krajami co do nowelizacji ustawy o IPN-ie, mamy bardzo dobrą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jak dodaje, to współpraca zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i gospodarcza, handlowa, finansowa, inwestycyjna. Szef rządu pytany w piszu przez dziennikarzy o doniesienia medialne o możliwym wycofaniu w związku ze sporem wokół nowelizacji o IPN amerykańskich wojsk z ćwiczeń zaplanowanych na luty na Warmii i Mazurach. Powiedział, że trudno mu komentować plotki czy spekulacje. Mogę powiedzieć coś wręcz przeciwnego. Mamy bardzo dobrą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, dodał premier. W stanie upojenia alkoholowego trafili do szpitala dwaj uczniowie z Brzeszcz. 14 i 15-latek upili się w czasie szkolnej dyskoteki. Dzięki reakcji nauczycieli w porę trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Policjanci, którzy prowadzą akcję Bezpieczne Ferie 2018, apelują do wszystkich, by zwracać uwagę na wszelkie takie przypadki. Kolejne 44 przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń potwierdził w cotygodniowym raporcie główny lekarz weterynarii. Zarażone padłe dziki stwierdzono na terenie 4 województw. Zwierzęta żyły m.in. na terenie Warszawy i w kilku powiatach na zachód od Wisły. Największe zagrożenie dzikie zwierzęta wciąż stanowią na terenach przygranicznych z Białorusią, Litwą i Ukrainą, mówi dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Krzysztof Niemczuk. Niestety jest takie miejsce w Polsce, tak zwany cypel białoruski. Z Białorusi przedostają się dziki przez granicę, które są zakażone wirusem. A na terenie, gdzie występują te dziki, są niestety małe gospodarstwa hodowlane, które są najbardziej podatne na ten pierwszy kontakt zakażonego dzika i świni. Do tej pory w Polsce potwierdzono łącznie 1267 przypadków wirusa ASF u dzików. Szwedzka policja szuka 24-letniej Polki. Kobieta zaginęła pod koniec stycznia w Sztokholmie. O szczegółach Przemysław Gołyński. Adrianna Klikowicz została zarejestrowana przez kamerę monitoringu na jednej ze stacji sztokholmskiego metra 25 stycznia. Od tamtej pory ślad po niej zaginął. Polka mieszka w Szwecji od 2 lat. Pracuje w restauracji w stołecznej dzielnicy Sulna. Policja nie wyklucza, że Adrianna padła ofiarą przestępstwa. Prowadzone śledztwo nie przyniosło na razie żadnych rezultatów. Policja liczy na sygnały od społeczeństwa. W akcję poszukiwania Adrianny Klikowicz włączyła się szwedzka organizacja Missing People. Jej wolontariusze w ubiegły weekend przeszukali okolice stacji metra, z której wychodziła zaginiona Polka. Bez rezultatu. Dla brata Adrianny Mateusza sprawa jest niewytłumaczalną zagadką. W gazecie Expressen mężczyzna powiedział, że rozmawiał z siostrą kilka godzin przed jej zaginięciem. Nic nie wskazywało na to, by Adrianna miała jakieś problemy, czy była w złym nastroju. Nie wiadomo, dlaczego 24-latka wysiadła z metra 4 przystanki od swojego domu, ani dlaczego zostawiła w mieszkaniu telefon komórkowy. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 13. Na wschodzie miejscami słabe opady śniegu, przeważnie pochmurne, ale z przejaśnieniami gdzieniegdzie. Od minus 1 stopnia do plus 2 stopni. Wiatr wieje słabo. Trójka. Program trzeci.

Tak, ja cieszę się bardzo, ponieważ moim wielkim marzeniem było zawsze, startując, nie wiem, w Tour de France, w Giro d'Italia, w tych najważniejszych wyścigach świata, jak już byłem kolarzem zawodowym, żebyśmy my, Polacy, mieli też taką imprezę. Widziałem, że no oczywiście mieliśmy imprezy, ale na poziomie amatorskim. Fantastyczny wyścig pokoju, prawda, gdzie przyjeżdżali amatorzy z całego świata. Po zmianach ustrojowych ten wyścig gdzieś tam odszedł w cień, nie utrzymał się w tym rankingu wyścigów zawodowych. No i marzyłem o tym, będąc kolarzem zawodowym, żeby tych swoich przyjaciół, tych swoich kolegów zaprosić do Polski, pokazać, jak Polska jest piękna, no i żebyśmy my też mieli taką imprezę, która no, będzie przyciągała najlepszych kolarzy świata, a przede wszystkim będzie rozkręcała polskie kolarstwo, bo ja ciągle powtarzam, że z wyścigami, z imprezami sportowymi jest tak jak z teatrem. Jak jest teatr, to będą aktorzy. Jak nie będzie teatru, to nie będzie aktorów. My możemy mieć najfajniejszych aktorów, którzy sobie chodzą po ulicy, jak nie zagrają sztuki, to nie będziemy wiedzieli, co oni są warci. To samo jest ze sportowcami. Jeżeli mamy dobrze przygotowane imprezy, jeżeli są one dobrze pokazane i tak dalej, no to automatycznie też wzbudza to wyobraźnię młodych ludzi, takich jak mnie kiedyś wciągnął wyścig pokoju, widząc, nie wiem, Rysia Szurkowskiego czy Stasia Szozdę, z którym później razem się ścigałem, że wygrywali, no też chciałem wygrywać. Dało mi to przykład. I taką rolę właśnie miał spełniać i spełnia Tour de Pologne, gdzie zobaczmy teraz na przestrzeni tych lat mamy Michała Kwiatkowskiego, Rafała Majkę, Marczyńskiego, Bodnara. Oni się nie wzięli znikąd. To jest niezwykły projekt. Myślę, że można ciebie dzisiaj spokojnie nazwać takim biznesmenem z krwi i kości, bo to jest biznes, który się kręci cały rok. Wymaga od ciebie dobrania sobie znakomitego zespołu, wyliczenia tego wszystkiego, żeby nie wpaść w żadne długi. Czujesz się dobrym biznesmenem? Przez te 25 lat były momenty, kiedy było bardzo trudno, bo przecież pierwsze Tour de Pologne, nie było sponsorów, nie było partnerstwa, to wszystko trzeba było kupować, to wszystko trzeba było no, wychodzić, no, wybłagać, wyżebrać. I inwestować swoje pieniądze. Mówmy się, naprawdę inwestować swoje pieniądze. Ja akurat Tour de Pologne jest jedyną moją działalnością. Jeszcze inne rzeczy robiłem, które mi pozwalało, prawda, jak tu gdzieś brakło pieniędzy, żeby jedno z drugim łączyć, ale no, ale podjąłeś ryzyko podjąłem. Inwestycji własnych pieniędzy. Tak, podjąłem ryzyko. Trochę odłożyłeś z kariery zawodowej, trochę ze swojej działalności, ale zdaje się, że w biznesie nie ma sukcesu bez ryzyka. Ależ oczywiście, że tak jak zacząłem robić i powiedziałem, mówiłem wszystkim, wiedząc już, bo to jeszcze przecież pierwszy wyścig, jak zrobiłem, to był wyścig amatorski. Ja go zrobiłem open dla kolarzy zawodowych, czyli zaprosiłem 6 ekip zawodowych z moich kolegów, którzy jadąc do Polski, tutaj do Bosi, przywieźli z sobą makaron, szynkę, prawie że namioty, bo myśleli, że tutaj nie będzie gdzie spać, co jeść, bo takie było pojęcie w ogóle o państwach wschodnich. Ja mieszkałem ponad 15 lat we Włoszech. Jak Włosi mówili na przykład o Polsce, to mówili, jedziemy do Pragi. To był dla nich Paesi de l'Est, blok wschodni, prawda? I tutaj nie było, że tam Czechosłowacja, Polska i tak dalej. To był jeden wielki blok i oni to wszystko pod jedno. Dopiero, co zawsze będę podkreślał, Jan Paweł II jako papież dał nam taką osobowość, dał nam tego, że nie wstydzimy się mówić po polsku. Ja nieraz będąc w sklepie, to człowiek się krępował mówić po polsku, bo cię brali, nie wiem, za Rosjanina czy za kogoś, a dał nam taką tożsamość bardzo mocną. Ja pamiętam pierwszy lat, jak mieszkałem we Włoszech, również Zbyszek Boniek akurat grał w piłkę w Juventusie i w Romie. Ja jeździłem, później doszedł Leszek Piasecki, jeździliśmy tam. No to widzieliśmy, jak pozycja Polaków bardzo się zmienia dzięki Janowi Pawłowi II, dzięki papieżowi. I to jest dla mnie naprawdę było wielkie, wielkie wyzwanie. Przełom. I na moich oczach to się zmieniało, a szczególnie na przykład widzę to na przykładzie takiej współpracy z regionem Trentino, gdzie wystartował kiedyś Tour de Pologne, jubileusz, taka edycja Tour de Pologne ziemi włoskiej do Polski szlakami Jana Pawła II. Wystartowaliśmy w Roveretto, to jest miasto pokoju. Tam właśnie Jan Paweł II przyjeżdżał. Tam jest taki dzwon odlany ze wszystkich armat, które brały udział w wszystkich wojnach. Taki dzwon pokoju. I zawsze o jednakowej godzinie w tym Roveretto na Lago di Garda ten dzwoń dzwoni, żeby pokazać, że ludzie chcą pokoju. No i stamtąd wystartował pierwszy etap. No i to dla nas było też takie wielkie wyzwanie, żeby pokazać nie tylko w Polsce, ale również za granicami, że jesteśmy na tyle sprawni organizacyjnie, że damy sobie radę, bo to potężne przedsięwzięcie. Wyścigu jedzie ponad 1400 osób. Tam jest ponad 500 samochodów, które coś robi, prawda? Ekipa techniczna to jest prawie 200 osób, które, czy 300 osób, które budują tą scenografię i to wszystko trzeba było przerzucić z Polski do Włoch i później w ciągu jednego dnia z Włoch do Polski. Także włoskie gazety po tym, jak żeśmy to zrobili, im powiedzieli, że to było największe przedsięwzięcie Polaków po II wojnie światowej, po bitwie pod Monte Cassino. Także mieliśmy takie tytuły. No to myślę, dobra wizytówka Polski. Tak. Rozpierała cię duma, bo zrobiłeś kawał niezwykłej dobrej roboty. Zapraszam cię, Czesław, do takiej podróży przez twoje życie, bo zobaczymy na przykładzie twoim właśnie, co to znaczy charakter, praca, trochę szczęścia w życiu, ale to wszystko składa się na ogromny sukces, który osiągnąłeś, bo to nie tylko srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, to nie tylko fantastyczne sukcesy zawodowe, peletonie, kiedy byłeś już zawodowym kolarzem. Jednym z pierwszych w Polsce, prawda? Pierwszym w ogóle z bloku wschodniego, tak. Pierwszy człowiek, proszę Państwa, 001. Z bloku wschodniego, któremu pozwolono ścigać się za pieniądze. Te prawdziwe, bo każdy wie, że to amatorstwo to było też troszkę takie z przymrużeniem oka. Po dzisiejsze sukcesy biznesowe. Ty jesteś chłopakiem z bardzo małej kaszubskiej wioski. Tak, jestem, urodziłem się w Kołczygłowach. W ogóle moi rodzice pochodzą ze wschodu. Urodzili się w Uchrynowie. Tam jest przejście graniczne teraz, tak z granicy widać dom moich rodziców, mojej mamy. Ale no wojna... Ale to jest granica z Białorusią czy z Ukrainą? Z Ukrainą. Czyli bardziej na południe. Tak, bardziej na południe z Ukrainą. No wiadomo, wojna, te stosunki tam, prawda, pamiętamy film Wołyń i tak dalej. No rodzice po prostu musieli wyjechać stamtąd. A w związku z tym, że ojciec był ekspertem, można powiedzieć, był doświadczonym rolnikiem, pracował w takiej potężnej stadninie koni, gdzie przygotowywano konie przed wojną dla ułanów, czyli on odpowiadał za to, jak te konie układać i tak dalej. Miał doświadczenie w rolnictwie, no więc po wojnie, jak front przechodził, no to te ziemie trzeba było zagospodarować, no i ojciec został kierownikiem takiego PGR-u. No i ja się urodziłem w tych Kołczygłowach, już właśnie w Polsce, na Kaszubach. Koło Bytowa. No i tak się wychowałem się, ale moi rodzice, pomimo że ojciec był kierownikiem tego PGR-u, no ale zawsze chcieli mieć kawałek ziemi, jakąś tam działeczkę, czyli mieliśmy krowę, świnie, kury, króliki, to wszystko. No ja już tam, nie wiem, mając 6-7 lat, już musiałem to wszystko no zadbać o to, pomagać mamie, babci, ponieważ ojciec pracował, no to pamiętam sianokosy, sadzenie brukwi, czy ziemniaków. Później to była taka monotonna praca. Nie lubiłem tego jako dzieciak, ale uważam, że takie wychowanie poprzez pracę no dało mi później charakter. Ja, nie wiem, chłopaki i koledzy grali w piłkę, a ja z mamą musiałem, nie wiem, plewić długie pole jakieś tam brukwi czy buraków. Nie wiem, wakacje porąbać ileś przyczep drewna, żeby było na zimę. Także to były takie obowiązki, które nauczyła mnie mama, tata, żeby pracować. No i to że robota nie poczeka, bo przy zwierzętach trzeba po prostu dzień pod pewne rzeczy wygląda. A nie mieliście trochę poczucia, że was uważają za prywaciarzy i kułaków? No wiadomo, w takich PGR-ach to tak nie, dziwnie patrzyli, bo przecież wszystko było za darmo. Mleko można było wziąć z PGR-u, ziemniaki też kupić z PGR-u, ale jednak nie. Moi rodzice mieli swój ogródek, mieliśmy swoje warzywa, mama miała pszczoły, także gospodarowaliśmy się po swojemu, mieliśmy wszystko swoje. No ja jestem im bardzo wdzięczny za to, że tak mnie wychowali w takim duchu pracy, bo później jak wsiadłem na rower i zacząłem trenować, to dla mnie to była zabawa. To nie była ciężka praca, ponieważ to, co robiłem za młodu, gdzie to było nieraz nudne, słońce grzało 30 stopni, a ty tam w tym polu z mamą i z babcią wyrywacie chwasty. To nie jest takie miłe, ale czy siano kosy. Także, że to naprawdę dla mnie była taka szkoła charakteru. A kiedy się pojawił rower i dlaczego właśnie rower? Rower się pojawił oczywiście oglądając, tak jak mówimy, wyścigi pokoju, które były tutaj w bloku wschodnim najważniejsze. To był wyścig Praga, Warszawa, Berlin, organizowany przez... Mówimy o latach 60., bo może dodajmy, proszę Państwa, że Czesław Lank urodził się w 55 roku. Tak. Czyli te lata 60., jesteś już nastolatkiem. Tak, 69, 8, 7 rok, jak jestem nastolatkiem, oglądam wyścigi pokoju, nie jak było. Każdy. My jesteśmy bardzo podobne pokolenie, doskonale wiemy obaj, że w maju nie było innej imprezy sportowej jak wyścig pokoju. Tak, naprawdę świetnie przygotowane, patrząc na bok, tam polityka, niech odłóżmy ją na bok, ale jako wydarzenie sportowe naprawdę było fantastycznie przygotowane. No i rola Polskiego Radia. I rola Polskiego Radia, tak, świętej pamięci Bogdan Tuszyński, halo, halo, tu helikopter i telewizji i wszystko. No to wpłynęło na to, że zapragnąłem również zostać kolarzem. Nie wiem dlaczego, bo u mnie nikt sportu nie uprawiał, ale miałem to szczęście, że moim przyszłym szwagrem był taki animator sportu, Jerzy Siluta. No i on po prostu w szkole cały czas tam nas nakręcał, jakieś zawody, robił niezawody, prawda, i tak dalej. Miał wyścigówkę. No i podobała mu się moja siostra. No więc ja chciał się umówić z nią. Ja powiedziałem, no dobra, to mogę umówić, ale jak mi dasz pan, pojeździć. Pan da się przejechać to wysigówko, więc teraz się wysyła SMS. Ja na tej wysigówce robiłem za taki SMS. Tu się spotkajcie, tam się spotkajcie. Oni się spotykali, a na tej wysigówce sobie jeździłem. No ale zamarzyłem mieć swoją wysigówkę. Nie było innej możliwości, żeby mieć rower wysigowy, bo wtedy było bardzo drogie te rowery, w ogóle niedostępne. Jakaś oponka kolarska czy coś, to było potężne. Choć były zakłady rowerowe w Bydgoszczy, tak. I jak dziś pamiętam, były dwa rowery wyścigowe. Huragan tańszy, taki Jaguar. Dostępny i Jaguar to już było po prostu Mercedes. Tak, tak. A ty marzyłeś o takim właśnie rowerze? Ja marzyłem o takim Jaguarze. Doczekałem się tego Jaguara, ale to było tak trochę, w ogóle jak się zaczęło? Zaczęło się tak, że właśnie Baszta Bytów, mój klub rodzimy, którego trenerem był Eusebiusz Marciniak, fantastyczny człowiek, założyciel tego klubu i tak dalej, mój pierwszy trener. No i organizował, szukając tych talentów, prawda, do tego, żeby uprawiać kolaso, ze wszystkich szkół zapraszał dzieciaki do Bytowa, w Bytowie był wyścig, kto na czym przyjechał, to jechał, taki mały wyścig pokoju się nazywał, no i jak ktoś był dobry, to zapisywano go do klubu. No i ja tak bardzo zapragnąłem, właśnie szwagier mnie namówił, pojedź tam, zobaczysz, jak się będziesz tam w tym czuł i tak dalej. No nie miałem na czym pojechać, wziąłem damkę mojej mamy, pożyczyłem, podkręcałem błotniki, bagażnik, no i na tej damce, pamiętam, w takich shortach granatowych, pod koszulce, na ramionczka, pojechałem do tego Bytowa, tam ponad 100 tych zawodników, bo to się cieszyło wielką popularnością, no wszyscy stanęli na starcie, tutaj zorganizowani, jacyś ja sam, tam, bo moja szkoła nie wystawiła reprezentacji, no i nic, startujemy i tak się akurat trasa układała, że pierwsze kilometry, po 7 kilometrach jechaliśmy przez miejscowość, w której później mieszkaliśmy, nazywała się Gostkowo, no i no ruszyliśmy, jadę, patrzę, nikogo nie mam, mówię, kurczę, to chociaż będę pierwszy w tym Gostkowie i zacząłem jechać bardzo mocno, mówię, to niedziela, wszyscy tam z kościoła wyszli, prawda, i tak dalej, ja pierwszy, tam milicja przede mną, prawda, i tak dalej, no przyjechałem, mówię, kurde, już jakiś sukces, no do półmetka i trzeba było z powrotem wrócić przez to Gostkowo i jeszcze 7 kilometrów do mety. No wiesz, jak zakręciłem pod wiatr, tam takie hopy na tych Kaszubach, nie jest tak łatwo, teren jest falisty, no ale 30 kilometrów dla takiego dzieciaka, 13 lat, to było dużo na takim rowerze niewyścigowym. No bez i żadnych przełożeń, bez żadnych treningów, bez niczego, no tak na surowo. No i jadę, no udało mi się znowu przejechać pierwszemu przez to Gostkowo. Jaki szał, jaka radość. No ale po tym przejechaniu dogonił mnie jeszcze jeden kolarz. Siadł mi na koło, nie wiedziałem, że tam jakieś koło czy coś. No i zająłem drugie miejsce. No jak taki, to był dla mnie taki sukces. Pamiętam jak do tej pory dostałem taki zielony proporczyk, LZS, Ludowe Zespoły Sportowe, ale na dole było napisane piłka nożna. Więc sędzia wziął nożyce, odciął ten piłka nożna. Masz tutaj ten proporczyk, schowałem gdzieś tam pod koszulkę przyjechałem. I to właśnie pierwsze trofeum i od tego momentu naprawdę zakochałem się w kolarstwie, bo w następną niedzielę był następny etap, później następny etap, już tam wiedziałem jak jechać, ten rower sobie lepiej podszykowałem. No i tak się stało, że właśnie trener Marciniak zaprosił mnie w poniedziałek po wyścigu, dam ci rower wyścigowy, zapiszę się do Baszty Bytów. Ja przyjeżdżam po ten rower wyścigowy, wydawało mi się, że to był wielki rower. No faktycznie wchodzę do tego magazynku, gdzieś wchodziliśmy po takich schodach do góry, taki magazyn zbożowy, po lewej stronie stoi taki piękny, złoty Jaguar, naprawdę taki wymarzony. No, tak patrzysz, ja tak patrzę na ten rower, o, mówi, dzieciaku, to nie dla ciebie, tutaj to mamy 50 kolarzy, już są seniorzy, ty jesteś młodzi, jak ktoś wyjątkowy się trafi, to ten rower będzie, taka naklejka na nim była, super champion, nie, francuska. No a on mi dał takiego starego grata, ramę jakąś tam do worka, takiego po ziemniakach narzucał mi jakieś stare łańcuchy, przerzutki, to wszystko. No, ale tak szczęśliwy, zajechałem do domu. 2 tygodnie składałem ten rower. Czyli dostałeś rower w worku na kartofle. W worku na kartofle. No i suma summarum, zacząłem trenować, bardzo szybko dochodziłem do formy i tak się stało, że w Bytowie był rozgrywany taki wyścig dla młodzików z całej Polski, przyjechali najlepsi kolarze. No i jesień, taka bardzo późna jesień, no i startujemy, ja zacząłem uciekałem, miałem przewagi prawie 8 minut czy ileś, do mety już niedaleko, bo 20 kilometrów właśnie w tych Kołczygłowach. I nagle nie wiedziałem o tym, że trzeba jeść w trakcie jazdy, a to była późna jesień. Mały dzieciak, cały glikogen, który miałeś w mięśniach, ta benzyna się wypaliła i nagle stanąłem, tak mówiąc po kolarsku, z głodu. Po prostu odcięło mi prąd, zimne dreszcze i tak dalej. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Patrzę, w polu rośnie brukiew. No to rzuciłem ten rower. Poszedłem, wyrwałem taką brukiew, gdzieś tam o ten rower otłukłem tego i gryzę tą brukiew. Siedzę na poboczu, mijają mnie kolarze, jeden, drugi, trzeci, przyjeżdża. Co się stało, co się dzieje? dzieje? Ja mówię, no strażnie, no nie mam siły. No to daj tutaj jakąś czekoladę, coś tam, jakiegoś cukru mi dał. Wsiadłem na ten rower, jeszcze zajechałem chyba na 6. czy 7. miejscu. Ale no, jakie doświadczenie? Już wiedziałeś, że organizmu się nie da oszukać. Nie, nie, nie. No i do czego zmierzam, że właśnie wieczorem leżę taki skatowany już tam w łóżku, bo nas było kilka etapów, no i ktoś puka, wchodzi trener i przyprowadza mi ten złoty rower. Jak teraz nawet o tym mówię, to się wzruszam, bo to było dla mnie marzenie takie, co zawsze o czym mówię, jeżeli są marzenia i jest cel, to wszystko można osiągnąć. I właśnie dostałem jako taki gówniarz, tam 14-letni, ten najważniejszy, tego złotego jaguara, tego nie spałem całą noc, on leżał prawie ze mną w łóżku, patrzyłem na niego, nie mogłem się doczekać tego startu następnego dnia. No jak wystartowaliśmy, to odjechałem wszystkim, przyjechałem 14 minut przewagi, nie mogłem się im nacieszyć. Także to był mój największy taki sukces właśnie z młodych lat. Fajna, no, piękna historia i to, o czym mówisz. Trzeba mieć marzenia. I cel. I cel, marzenia. I tak, poprzeć i to pracą. Miałeś talent, bo ta twoja wydolność legendarna niemalże już wtedy dała o sobie znać. Do tego właśnie charakter, siła ducha i pracowitość. I to dało sukcesy, o których już za chwilę porozmawiamy. Zagrajmy pierwszą piosenkę, która jest pewnie takim wspomnieniem trochę tego czasu, kiedy ojciec te konie piękne przygotowywał dla polskich ułanów, a te konie dzisiaj są tobie bliskie, bo sam jesteś właścicielem. Nawet w PGR-ze, jak właśnie ojciec był kierownikiem, to w tym PGR-ze pracowało prawie 90 koni. Wszystko się robiło końmi. Pługi, niepługi, kosiarki, snopowiązałki. Ja miałem zaprzyjaźnionych furmanów, tam jeździliśmy po snopki, po siano i tak dalej. To ciągle w tej stajni siedziałem. A dzisiaj jakie konie hodujesz? A dzisiaj mam różne konie. Ja uwielbiam Araby. Mam kilka takich Arabów, a poza tym różne, takie rekreacyjne. I sam lubisz też jeździć? Uwielbiam. Każdy wolny czas spędzam na koniu. A zatem, proszę Państwa, Czesław Lang wybiera dzisiaj Wschód Słońca w stadninie koni. Czerwone gitary. Słońce nad stadniną w końską grzywę chowa twarz. Stęgą nad łąkami jeszcze się unosi mgła. Stoją napięte jak strzała, gdy drży, nim cięciwy świst znów do lotu ją poderwie. Konie, dumne konie, zasłuchane w szumy traw, lekkie i swobodne jak na czystym niebie ptak. Kiedy tak patrzę, do biegu się rwą, chciałbym uciec stąd, chciałbym gnać za swą tęsknotą. Tam, gdzie śni horyzont drga niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi serca ryb. Konie, dumne konie, w blasku wstającego dnia, czułe i szalone, czemu was uwielbiam tak? Nieraz poniosą jak wiatr, czasem bywa tak, jak z dziewczyną. Tam, gdzie śni horyzont drga niebieską linią wprost w otwarte wrota chmur, siwych chmur. Tam, gdzie w kuźni słońca dzień powstaje nowy, gdzie wytycza drogi serca ryb. jedna z pasji Czesława Langa, konie, które dzisiaj hoduje w swojej posiadłości, też chyba na Kaszubach, prawda? Na Kaszubach, tak. No, u mnie tak jakoś dziwnie się życie potoczyło, ale ja bardzo wierzę w przeznaczenie, ponieważ urodziłem się na Kaszubach, tam się wychowałem, później przyjechałem do Warszawy, studiowałem w Warszawie na WF-ie, byłem zawodnikiem Legii Warszawa przez 6 czy 7 lat, no i podpisałem kontrakt zawodowy, wyjechałem do Italii, tam mieszkałem 15 lat, no i nie wiadomo dlaczego wróciłem z powrotem do tych Kołczygów, tam kupiłem taki stary dworek, już rozsypujący się i tak dalej, już taką ruinę, wyremontowałem to, kupiłem jakąś tam ziemię i moje miejsce na ziemi z powrotem jest tam, gdzie się urodziłem, czyli takie koło bardzo zatoczone, koło zatoczone. W moim życiu. Takie przeznaczenie, taka karma, chyba jak tak, mówią. Chyba tak. Pięknie opowiedziałeś nam o tych swoich pierwszych startach, kiedy okazało się, że jesteś lepszy od rywali, co dość szybko skończyło się powołaniem do reprezentacji Polski. Praktycznie jako młody bardzo chłopak, 17-18 lat, no po raz pierwszy masz tego orzełka na sercu. Tak, tak, to było wielkie przeżycie. Pamiętam też taki mój pierwszy kontakt z torem. Powstawała nowa kadra. Stefan Borucz szukał zawodników w całej Polsce. No, czym się musieli charakteryzować? Musieli być tak dobrze jeździć na czas. Ja grywałem wszystkie czasówki. Musieli być szybcy. Ja byłem silny, bardzo dynamiczny. Także no, zainteresowano się mną. No i teraz jak sprawdzić tego Langa gdzieś tam z tej wioski, prawda, żeby przyjechał tutaj do Warszawy i zobaczyć. No i dostałem powołanie z Polskiego Związku Kolarskiego, żebym przyjechał. To była dla mnie wyprawa życia. Tam, nie wiem, miałem 14 czy 15 lat. Poza tą wioską i rowerem to nic nie widziałem. Pociągiem jechałem najpierw do Kościerzyny, z Kościerzyny do Gdyni czy do Gdańska, z Gdańska do Warszawy. Ta podróż trwała prawie z 15 godzin, chyba były przesiadki, nie przesiadki. Szybciej byś rowerem dojechał. Taki zdziczały, zagubiony. No i przyjeżdżam do Warszawy, 5 rano, szukam tego PZKOL-u tutaj na placu Żelaznej Bramy, hala Mirowska, tam jest Polski Związek Kolarski. No przychodzę, jest 5 rano, zamykane, wszystko, siedzę na schodach, tam sobie dosypiam, no pierwsi pracownicy przychodzą do PZKOL-u, przychodzi Wojciech Walkiewicz, który był wtedy szefem wyszkolenia, no mówi, dobrze, że tu przyjechałeś, to teraz zrobimy testy na dynasach, jak ty tutaj się sprawujesz. No i wtedy trenerem tych młodzieżowych torowców był Jan Magiera, legenda polskiego kolarstwa, fantastyczny czasowiec, pamiętamy go właśnie z wyścigów pokoju. Wielokrotny uczestnik taki, taki naprawdę wielki kolarz z klasą. No i największe wrażenie na mnie co zrobiło, jak mnie zaprowadził na dół do Polskiego Związku Kolarskiego, gdzie były magazyny sprzętu. Tam w tej hali Mirowskiej takie wisiały powieszone gumy, które się suszyły. To jest osprzęt kampaniolo w takich pudełkach z paskami Mistrza Świata. Rowery, na których, nie wiem, Szurkowski, Szozda, Mytnik czy Nowicki wygrywali drużynowe jazdy na czas i tak dalej. To wszystko można było zobaczyć, dotknąć. To było dla mnie takie przeżycie. To było takie, no, jak marzyłem o czymś, to właśnie zamykałem sobie oczy i marzyłem, żeby mieć kiedyś, nie wiem, dwie pary kół wyścigowych, jedną do treningu, jedną na wyścig, żeby mieć taki lekki rower i to wszystko mogłem zobaczyć. No i Jan Magiera wziął jeden z tych rowerów na tor, mówi, pojedziemy na tor, na dynasy, tam zobaczymy, jak ty tam się na tym torze będziesz sprawował. No i pojechałem na te dynasy z nim razem, w zasadzie nic nie jedząc, po takiej zmęczonej nocy, tylko jakąś tam kiełbasę zjadłem z bułką, co sobie w hali Mirowskiej kupiłem i czereśni, pamiętam, się najadłem. I no wiadomo, tor kolarski to są te pochyłe takie wiraże. Mówi, pojedź tak w tym wirażu sobie do góry, na dół, nie? I tego źle zrobiłem, bo to się nie można tak pionowo. Spadłem, potłukłem się, mówię, ja już nie chcę na tym torze jeździć. No ale mówi, nie, to zostań, to po południu są tutaj Mistrzostwa Polski, wystartujesz 3 km na dochodzenie, czyli będziesz sam na tym torze, po drugiej stronie będzie drugi zawodnik, no i zobaczymy, jak sobie dasz radę. No i dobra, no tam gdzieś przesiedziałem w tym parku, poczekałem na te zawody, wystartowałem w tych zawodach, taką miałem, nie wiem, adrenalinę takiego kopa, że wygrałem te Mistrzostwa Polski, pobiłem rekord Polski, no i automatycznie trafiłem do kadry torowej już tej starszej, którą właśnie prowadził Stefan Borucz, oprócz Jan Jankiewicz, Krzysiu Sujka, Faltyn, Firlong, Zbyszek Szczepkowski, no, taka banda tych średniaków. No tak. I tak się zaczęła moja kariera z torem, Mistrzostwa Świata, razem jeździliśmy, zajmowaliśmy 4., 5. miejsce, indywidualnie też na Mistrzostwa Świata, no i pierwsze Igrzyska Olimpijskie właśnie z toru. Tak, czyli rok 76 i Montreal. Swoją drogą powinieneś opatentować tę dietę. Kiełbasa, bułka i kilogram czereśni. Tak. Już nie przez pana noc i Mistrzostwo Polski na torze na 3 km na dochodzenie. To tylko może być zrobione przez Czesława Langa. Czy do 80 roku, czyli do wyjazdu do Moskwy, już posmakowałeś wyścigu pokoju? Tak, posmakowałem wyścigu pokoju, jechałem, byłem raz chyba 6, raz 9 w tym wyścigu, tam walczyłem nawet na etapach i tak dalej, na czasówkach zawsze byłem bardzo blisko. No i też na tym wyścigu pokoju też miałem przykry wypadek razem, ja najpierw Stasiu Szozda się przewrócił i musiał się wycofać, bo kręgosłup dostał urazu, a ja się tak przewróciłem niefortunnie, że wyskoczyła mi ręka z barku, no i nie można było już w żaden sposób wsadzić. Po prostu ta ręka, która tu jest w barku, znalazła się na żebrach. No i pamiętam też taki epizod. Podjeżdża do mnie Zbigniew Ruszyń, świętej pamięci, trener, lekarz. Mówi, dawaj, wsiadaj na ten rower. Daj, ja ci tą rękę tu włożę. I na siłę mi ją chcę włożyć. Ta ręka tak już prawie, że wisiała oberwana. Ja uciekam w tych butach kolarskich, w tej koszulce w polu. On za mną biegnie. I na polu tam pracowali jacyś chłopi. W NRD to było. I go, ja się za nich chowam, a oni go widłami odgonią. Prawie ode mnie. No mówię, a dobra, to zostań tutaj, to cię karetka zabierze. No i pojechali za wyścigiem, mnie karetka zabrała do szpitala. Naprawdę był to ciężki uraz, ponieważ no, później się skończyło operacją. Leżałem w szpitalu prawie 3 miesiące, to się nie chciało zgoić, pozrastać i tak dalej. No, pamiętam też, jak przychodzili do mnie działacze z Polskiego Związku Kolarskiego i tak wychodząc, mówię, a z tego Langa to już gówno nic, już tam nie będzie. I ty leżysz w gorące w tym i takim, masz taką perspektywę, no, ale to mi dało, to mi dało taką siłę, że chciałem udowodnić wszystkim, że jednak się pozbieram po tej kontuzji. No i to był się rok 80, który miałem najlepszym rokiem amatorskiej karierze, no bo tak. Wygrałem Tour de Pologne, Olimpiada i tak dalej. Tak, wisienka tak. Na torcie, bo taka złość sportowa we mnie wstąpiła i naprawdę trenowałem 2 razy tyle, co wszyscy i w zasadzie to był taki rok 80, jeżeli coś chciałem wygrać, to wygrałem. Mistrzostwa Polski, Tour de Pologne, nie wiem, wszystkie takie wyścigi, gdzieś sobie powiedziałem, że chcę wygrać, tak samo zdobyć medal olimpijski, gdzie nie było prosto. Właśnie tutaj chcę cię namówić, żebyś o tym troszkę opowiedział, bo mówisz, że wszystko wygrałeś, jednak złota nie przywiozłeś z Moskwy. Tak. Najpierw była smutna decyzja, że ta olimpiada będzie kadłubowa, że polityka tak mocno weszła w świat sportu, podzieliła ten świat, ale w końcu Polska jedzie. No, są igrzyska. Dla ciebie, dla olimpijczyka jest ważne, nieważne z kim jedziesz, jasne, masz wygrać. Jasne. Tutaj akurat w kolarstwie to byli wszyscy ci, którzy się najbardziej liczą. Włosi, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy, nerdowcy, Czesi, prawda, i tak dalej. Tutaj nie było jakiejś taryfy ulgowej, że ktoś nie przyjechał. Cała najsilniejsza reprezentacja światowa przyjechała. No i co? I wtedy był taki kolarz, no można powiedzieć cyborg na tamte czasy, Siergiej Suchor, który no, wygrywał wszystko, wyścigi pokoju i tak dalej. Rosjanie bardzo silną reprezentację mieli, Yuri Barinow. No i ta trasa, po której jechaliśmy, schody Kapitonowa, tego sławnego ich trenera, mistrza olimpijskiego z Rzymu chyba, zrobiona interwałowo, typowo pod ten wyścig. Jeden wyścig, cała trasa wymyślona po to, żeby cały czas był zjazd, podjazd, wiatr, boczne wiatry czyli i tak dalej. Czyli pod Suchoreszczenkowa. Tak, no i tak się stało, że nie, ujechaliśmy, nie wiem, 30 kilometrów, Suchoreszczenko atakuje, wszyscy zostają z tyłu, jedynie ja i ten Barinow, utrzymujemy mu koło, odjeżdżamy w trójkę, no i uciekamy ponad, nie wiem, 140 kilometrów w trójkę uciekamy, a z tyłu go jest pościg, nie wiem, NRD, Ludwik, inni, Włosi, Hiszpanie, no i tak się zastanawiałem, jak to rozegrać, ponieważ tak kika walka 2-1, no to tak, nie jest proste. Rosjan, no i tak. Ty, no i oni coraz bliżej do mety. No i coraz bliżej do mety, nie jest 30 km do mety, oni tam próbują mnie atakować, no ale ja jestem w tym dniu zdecydowanie silniejszy od Barinowa, Suchoreszczenkowi też koło utrzymuję, także oni się zaczęli trochę tak niepokoić, bo wiedzieli, że jestem też szybki bardzo. No i w momencie takim Suchoreszczenko zaatakował na podjeździe, gdzie ktoś, kto to słucha, teraz to wie, że rower wyścigowy ma 2 tarcze, małą i dużą. Na tym podjeździe była mała tarcza i później trzeba było przerzucić na tą dużą tarczę. I jak ja przerzucałem, to łańcuch przeleciał za tą dużą tarczę i się zakinował między korbę a tarczę. Czyli po prostu musiałeś stanąć, żeby wyjąć łańcuch, nałożyć i tak dalej. No i w tym momencie właśnie, kiedy on zaatakował na tym szczycie, ja przerzucając, łańcuch mi spadł. Przewróciłem się, bo w ogóle nogi są spięte w rowerze, prawda? Tak. Mamy te paski, noski jeszcze były tak spięte. No i leżę, widzę, jak mnie wyprzedza jeszcze Barinow. Ja wiem teraz, jak oni się w dwójkę złączą. Peleton ma 3 minuty za mną, no to jest dramat, nie? No i jakoś szybko się wypiąłem z tego roweru, jak wyjmowałem łańcuch, żeby wyciągnąć go z tego, to sobie całą rękę przeciąłem, jaka to była, musiała być siła, żeby wyrwać ten łańcuch z tego, bo nie było żadnego serwisu, niczego. Założyłem ten łańcuch, skoczyłem na rower, no i tak jak tam wjeżdżałem na małej tarczy, najpierw to na dużej tarczy, na całego fula, dogoniłem Barinowa, on się obejrzał, Suchoreszczenko, no Marino przestał ciągnąć. Ja też łapałem oddech, Choreszenko odjechał. No i później, mając Barinowa na kole, musiałem uciekać przed peletonem przez 30 kilometrów, już po tylu kilometrach przejechanych. Czyli jeszcze 30 zostało do mety. Jeszcze Suchoroszenkow jest z przodu i nie ma co już się z nim ścigać. On przyjechał do mety jakieś minuta tam 40, za nami peleton gdzieś około 3 minut, ale musiałem ciągnąć, żeby po prostu nas nie dogonili, a Barinow nie dawał takich zmian, żeby czasami Suchoroszenkę nie dojść, prawda? A on był bardzo szybki, on sobie myślał, że to już jest dla niego formalność, tylko żeby zdobyć srebrny medal. No ale na finiszu się tak sprężyłem, że przez tydzień jeszcze bolał mnie tu kręgosłup, szyja, wszystko. No i wygrałem z Barinowem prawie 2 czy 3 centymetry, co było wielkim zdziwieniem dla niego. Powiem Państwu, że warto obejrzeć, znaleźć ten moment finiszu, kiedy Czesław Lang dosłownie mówi się błysk szprychy. Typowy, i to jest absolutnie błysk szprychy. Wygrałeś z nim o kilka centymetrów. Tak, tak. Ale ile cię to kosztowało, to wiesz tylko ty. No tak, tak. To a teraz naprawdę... też wiemy my, bo opowiedziałeś to niezwykle dramatycznie, jak ta sytuacja wyglądała. Czy w takiej sytuacji, jak jedziesz, na przykład jest Suchoroszenkow, Barinow, czy wy ze sobą rozmawiacie? Na pewno tam, żeby zmiany dawać czy coś. Oczywiście, że rozmawiamy, ale to akurat był rok 80, nie? Pamiętamy gest Kozakiewicza, to co się działo w Polsce, Solidarność, walka o zmianę ustroju i tak dalej. To też było dla mnie, jak ja jestem z przodu, mam dwóch Rosjan, jeden Polak, dwie czerwone, jedno białe, to było dla mnie no takie duże obciążenie też psychiczne, ale też czułem tą potrzebę, żeby dać siebie jeszcze więcej niż normalnie. Może gdyby mi ten łańcuch spadł i by było inaczej, to może bym nawet nie dogonił, ale tak. Czułem taką energię. Dodatkowa energię presja. Tych swoich kibiców, tego wszystkiego, że nie mogę ich zawieść tutaj, że Polak gdzieś tam został z tyłu. Nie może Rosjan Polak wyjechał. Przegrać z dwoma Rosjanami. Dokładnie. Dlatego ta walka do końca taka tak. była. Tak. Ten świat jest tak skonstruowany, że zawsze są dodatkowe rzeczy, które tak, to był taki odgrywają doping, rolę. Doping dozwolony, ale na pewno wielka koncentracja. Świetny moment na drugą piosenkę, bo to jest niezwykła piosenka, która właśnie mówi o tym, że ten świat jest przedziwny. Tak. Ten Czesław Niemen jest ci bliski. Bardzo, bardzo. Czyli co, zagramy Dziwny jest ten świat? Tak, bardzo. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Oh, W pewnym sensie ten dziwny świat czekał na ciebie dopiero po 1980 roku. Dziś w Godzinie Prawdy Czesław Lang, nasz znakomity kolarz, twórca potęgi Tour de Pologne, opowiedział już państwu o tym, jak został wicemistrzem olimpijskim w Moskwie. I tutaj nastąpił niezwykły zwrot. Czy ty się spodziewałeś, że w nagrodę dostaniesz prawo wyjazdu na zachód? Takie było przyrzeczenie, nie? Bo nie było, wiadomo, amatorstwo, nie ma nagród finansowych, nie ma nagród jakichś tam pieniężnych, ale żeby zmotywować zawodników, powiedzieć, słuchajcie, jak ktoś zdobędzie medal, to będzie mógł się starać o to, żeby być kolarzem zawodowym, jeżeli jakaś grupa go będzie chciała. Akurat tak się złożyło, że w Polskim Związku Kolarskim wtedy szefem wyszkolenia był pan Andrzej Żmuda, który pracował wiele lat we Włoszech. Był trenerem osobistym Francesco Mosera, znał te wszystkie stosunki i tak dalej, i tak dalej. No i po moim medalu olimpijskim, chociaż no ja byłem znany już we Włoszech, wygrywałem wyścig Settimana Bergamasca i wiele, byłem znanym zawodnikiem w amatorstwie. Wiele drużyn się zgłosiło po to, żeby podpisać ze mną kontrakt zawodowy. No i mówię, taki zwrot, tak jak powiedziałem, że w życiu nic się nie dzieje za darmo. Może gdybym się nie przewrócił na tym wyścigu pokoju, nie miał tej takiej strasznej kontuzji i po tej kontuzji nie zebrał się tak bardzo, bardzo mocno, żeby udowodnić światu swoją wartość, to może nigdy bym nie został kolarzem zawodowym, prawda, bo może bym nie zdobył medalu i nie zostałbym normalnie, nigdy nie wyjechał. A jednak ten wyjazd na zachód dał mi też taką nową wizję, spojrzenie na wszystko. Raz, że sama nauka języka włoskiego, ja w ciągu 2 tygodni musiałem się nauczyć chociaż rozumieć po włosku. Ja codziennie uczyłem się 30 słówek po włosku i to była dla mnie taka wielka szkoła życia, jak również szkoła marketingu. Ja pamiętam, pierwszy raz siedział przede mną menadżer, no i pyta się, ile chcesz zarabiać, a ja nauczony w Polsce, tutaj w tych czasach, że tu się nie ścigasz dla pieniędzy, dla sportu, że to wręcz jest wstyd i hańba, że ktoś bierze pieniądze, że uprawia sport. No i ja wiem, ile pan da, no to będzie dobrze. Nie? Tak patrzy na mnie jak na wariata. Dopiero później człowiek umiał wycenić swoją wartość, powiedzieć, że chciałby zarabiać takie czy inne pieniądze i to wszystko się tak zmieniało, ale to wszystkiego się uczyłem już tak na własnym organizmie, no tak. Na próbach i błędach. Ale udana była kariera zawodowa, nie możesz bardzo narzekać, udana. Prawda? Ja uważam, że to jest tak jakbym, nie wiem, w piłce nożnej grał w takich drużynach jak Barcelona, Real Madryt czy inne. Także ja jako kolarz zawodowy to przejeżdżałem prawie rocznie około 40-50 tysięcy kilometrów. Naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracując, bo wtedy też nie było takich, że były związki zawodowe kolarzy, że ograniczało się kilometry, tak jak jest teraz. Ścigaliśmy się wszyscy bez kasków. No tak. No, zupełnie inna bajka, inny świat, ale naprawdę wspominam tamte te czasy bardzo dobrze. A czemu zakończyłeś karierę? Dlaczego zakończyłem karierę? Bo w pewnym momencie jest taki moment, że czujesz, że już chyba czas skończyć. Ja z Leszkiem Piaseckim, jak startowały wyścigi drużynowe na czas, wygrywaliśmy wszystkie. To my byliśmy 2 motory, nazywali nas Moto 1, Moto 2. Bo oni tylko siedzieli na kole i tylko krzyczeli, żeby wolniej jechać. To była nasza specjalność i właśnie do czego zmierzam, że będąc kolarzem amatorem, to tak jakbyś chodził do ogólniaka i był we wszystkim dobry. Z matematyki, z fizyki, ze wszystkiego po troszkę dobry. Natomiast zawodowstwo, to jak już byś poszedł na studia, tam skończył jakiś kierunek, nie wiem, lekarze, dziennikarzem, prawda, i tak dalej. Tak samo w peletonie zawodowym zostaje tobie ta cecha, która jest taka najbardziej wrodzona. Ja miałem właśnie jazdę na czas, jazdę drużynową, finisz też. Góry już na tym poziomie takim wyższym to nie przetrzymywałem, ale już tam byli lepsi ode mnie. Czyli pełna specjalizacja. Pełna. Pełna i trzeba było znaleźć sobie miejsce. Ja znalazłem sobie właśnie miejsce w tym, żeby rozprowadzać na finisz, żeby drużyny do tego dokoptował Leszek Piasecki. Stanowiliśmy taką parę, która potrafiła skasować każdą jedną ucieczkę. Nawet jak ucieczka miała 10 minut przewagi, to my wychodziliśmy do przodu. Na takim uwieńczeniem naszego takiej dominacji właśnie w tym, to był taki wyścig organizowany w Trentino. Trofeo Baraki, gdzie jest dystans do przejechania 100 kilometrów w jak najkrótszym czasie, parami. Tak. No i ja z Piaskiem wystartowałem, wystartowała taka drużyna, właśnie jak Bernard Hino, Francesco Moser, no bo to z całego świata najlepsi czasowcy mogli się włączyć w pary, nawet nie z tych samych drużyn, no i jazda na czas. No i długa jazda, bo stówę to się raczej rzadko jeździ. No i my z Piaskiem pokonaliśmy wszystkich, na 100 kilometrów zrobiliśmy na tamte czasy przeciętą 54 na godzinę. My momentami po płaskim jechaliśmy prawie 70 na godzinę, także no, pokazaliśmy tak wielką klasę. To był akurat taki mój, takie dwa tygodnie, gdzie wygrywałem w zasadzie tak. Czyli byście 100 kilometrów przejechali poniżej dwóch godzin. Tak, tak, 54 przeciętna, tak. Niesamowite. A to był taki akurat, miałem taki okres, takie dwa tygodnie, że we Włoszech, startując w Hiszpanii, wygrałem wyścig Settimana Catalana, etap. Wygrałem też taki wyścig spektakularnie, właśnie po tym trofeo Baraki, w Wenecji organizowany taki wyścig kilometr mestre, czyli ze startu zatrzymanego na kilometr zaproszeni byli najszybsi kolarze świata. Moser, Saroni, Cipollini, Baffi, Freuler, no wszyscy. Elita. Elita. No i nas zaprosili z Piaskiem, ponieważ wygraliśmy dwa dni temu chyba mi to trofeo Baraki, a głównie pojechaliśmy, bo tam też startowe płacono za sam udział. Nie? Dobre pieniądze. Pojedziemy sobie z rodzinami, weźmiemy pieniądze, wypijemy kawę w Wenecji, posiedzimy trochę i wrócimy do domu. No ale przychodzi mój start, ja na rowerze treningowym, pompka w rowerze włożona, guma pod siodełkiem, koszulka taka bawełniana, bez kasku, bez niczego. Taki dzień, że no po prostu nie czułem, że coś mi stawia opór. No przejechałem ten kilometr, zrobiłem w minutę 0,4 kilometr ze startu zatrzymanego, czyli cały czas musiałem jechać ponad 60 km na godzinę. Pobiłem rekord na 500 metrów na kilometr i wszystkich pokonałem. Drugi był chyba wtedy Cipollini, przegrał ze mną ponad 2 sekundy i ten rekord trwał, ja nie wiem, z 15 lat. Dopiero jak technika się zmieniła, wszystko, to Cipollini go poprawił o jakieś setne, tak. Czesław, pięknie ci dziękuję za te opowieści. To jest prawdziwa przyjemność słuchać historii twojego życia, nie tylko sportowej. Dziś jesteś 62-letnim mężczyzną o znakomitej dyspozycji. Ja cię widziałem na skiturach, wiem w jaki sposób potrafisz pod górę iść, w jakim tempie. Skąd się bierze ta twoja siła? Przecież miałeś po drodze dość ważny epizod z poważną chorobą. Tak, i życie uczy ludzi też, no, doświadcza w jakiś sposób, bo po zakończeniu kariery każdy sportowiec ma problem z tym, co dalej, prawda? I z czym to się wiąże, że odrzucasz treningi, zaniedbujesz treningi, zajmujesz się czymś innym, przybierasz na wadze, więcej stresu, więcej takich. To samo u mnie było, ja przybrałem na wadze, nie wiem, 15-20 kilo, stresy robią swoje, bo przy samej organizacji Tour de Pologne to masz stresów tyle, ile no, z nawiązką. No i co? I przyplątała mi się taka brzydka choroba. Raz, że choroba Meniera, czyli nie stąd, nie zowąd, szumy w uszach i taki odlot, że w ogóle wymioty i tak dalej, i tak dalej. Do tego przyplątało się migotanie przedsionków, gdzie moje serce zawsze było jako wzór, jako motor, który można stawiać na wzór wszystkich motorów. Wrzody na żołądku, jeszcze inne rzeczy. No i naprawdę już bez garści pigułek bym nie mógł funkcjonować. I miałem do wyboru albo, nie wiem, leczenie, tutaj jakaś operacja, trepanacja czaszki, coś, farmakologia, tak dalej, sterydy i to dalej, albo spróbować czegoś innego, po prostu zmienić dietę. I akurat tutaj bardzo moja żona Elżbieta w tym mi bardzo pomogła, bo się zaangażowała, poszukaliśmy takiej kliniki tam poprzez znajomych w Meksyku, takiej kliniki doktora Gersona, gdzie on twierdził, że zmianą diety, zmianą jedzenia można wyleczyć choroby takie, które się nie leczy, włącznie z nowotworami, innymi rzeczami. No i jeszcze boleriozę miałem do tego. No i co? I pojechaliśmy tam, ja byłem zły na nią jak diabli, bo mówię, kurczę, iść tam do Meksyku, do tej kliniki, w ogóle mi się tam nie podobało i tak dalej. Mówię, kurczę, nie ma jedzenia, nie ma mięsa, tu ja przyzwyczajony do dużej ilości białka i tak dalej, i tak dalej. Jak w ogóle będę funkcjonował? No ale po paru dniach ja widzę, że kurczę, że mam coraz mniejsze zawroty głowy, po piciu bardzo dużej ilości soków z marchwi, po diecie takie roślinne, po odstawieniu wszystkich produktów, jak nabiał, jak mięso i tak dalej. Zwierzęcych. Ja widzę, że kurczę, mi się zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Po 2 tygodniach przestało mi się w głowie kręcić, serce normalnie zaczyna funkcjonować, mogę biegać po schodach i tak dalej. No i zafascynowałem się tym, bo wróciliśmy do Polski, dalej to kontynuowałem i widzę, że coraz lepiej się czuję, więc postanowiłem, mówię, kurczę, zobaczę, jak ja na rowerze będę się czuł. Jak nie jem mięsa, nie jem białka, czy w ogóle będę miał siłę. Wsiadę na ten rower, kurczę, nie mogę się w ogóle zmęczyć. Idzie mi tak leciutko. Mówię, no i zacząłem sobie od 3 lat teraz naprawdę regularnie jeździć.